Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Na miejscu jest nasz reporter. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu był prezydent Andrzej Duda. 350 tysięcy gimnazjalistów od godziny pisze swój egzamin. Przed Pałacem Prezydenckim upamiętniono ofiarę katastrofy pod Smoleńskiem. Uroczystości rozpoczęła msza w ich intencji. W kościele seminaryjnym po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed Pałac Prezydencki. Uroczystość podsumowuje Witold Banach. W tej porannej uroczystości udział wzięły rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, przedstawiciele władz państwa i parlamentarzyści. Apel pamięci odczytał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przywołujemy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej, Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Wspominamy ten dzień z bólem, ale również i z głęboką nadzieją, że ci, którzy tam polegli pod Smoleńskiem, dzisiaj z nami łączą się duchowo. Po odczytaniu nazwisk 96 ofiar katastrofy modlitwę w ich intencji poprowadził ojciec Zdzisław Tokarczyk. Po apelu pamięci uczestnicy uroczystości przeszli na plac Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce przy pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Witold Banach, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda był przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Dziękuję za to, że akcentujemy to, że to jest dla nas tak ważne. Ta pamięć o ludziach, którzy odeszli w służbie ojczyzny, wykonując swoje obowiązki wobec polskiego państwa, obowiązek pamięci, bo przecież pojechali oddać hołd polskim oficerom pomordowanym w Katyniu. I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem i możemy uczcić ich pamięć, bo bardzo, bardzo nam ich brakuje. Hołd ofiarom katastrofy oddadzą też Polacy na Białorusi. Wieczorem w archikatedrze Najświętszej Marii Panny w Mińsku zostanie odprawiona msza. Wezmą w niej udział polscy dyplomaci i przedstawiciele polskiej mniejszości. O rocznicy tragedii smoleńskiej pamiętają również Polacy mieszkający w Grodnie. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, powiedziała Polskiemu Radiu, że w Grodnie uroczystości rozpoczną się od spotkania na cmentarzu garnizonowym. Przy Krzyżu Katyńskim zostaną złożone kwiaty dla upamiętnienia rocznicy zbrodni katyńskiej. Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się do kościoła na mszę. Związek Polaków zamówił mszę w kościele pobernadyńskim w intencji Katyniu i ofiar poległych katastrofie rządowego samolotu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. W przeważającej większości szkół egzaminy gimnazjalne odbywają się zgodnie z harmonogramem, poinformował przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. A szef Kancelarii Premiera za to, że udało się skompletować wszystkie komisje, podziękował ponad 5 tysiącom nauczycieli, którzy zgodzili się w nich zasiadać. Wielką pracę wykonali wojewodowie i kuratorzy oświaty, dodał Michał Dworczyk. 350 tysięcy uczniów od godziny pisze egzamin gimnazjalny. W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów to ostatni taki sprawdzian. Najpierw uczniowie odpowiedzą na pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ta część potrwa godzinę. Po krótkiej przerwie o 11:00 uczniowie dostaną arkusze sprawdzające wiedzę z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań i napisanie dłuższej formy pisemnej będą mieć 90 minut. Przystąpienie do egzaminu jest konieczne, by ukończyć gimnazjum. W poniedziałek część nauczycieli rozpoczęła strajk, dlatego nie wszystkie szkoły mogły bez problemu skompletować zespoły nadzorujące egzaminy. Pomogło rozporządzenie minister edukacji, które zakłada, że do zespołu mogą dołączyć osoby z przygotowaniem pedagogicznym spoza szkoły oraz emerytowani nauczyciele. Jeśli z przyczyn losowych uczniowie nie przystąpią do dzisiejszego egzaminu, będą to mogli zrobić w terminie dodatkowym na początku czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział w Trójce, że postulaty ZNP od początku były nie do zrealizowania w ramach obecnego budżetu. Zdaniem Jacka Sasina, ZNP nie chciał zawrzeć porozumienia z rządem. Ten strajk jest elementem strategii wyborczej opozycji. Platforma Obywatelska przede wszystkim, bo ona tu gra pierwsze skrzypce, postanowiła wykorzystać uczniów jako zakładników w swojej politycznej walce z Prawem i Sprawiedliwością. Uczniowie jutro piszą egzamin z matematyki i przyrody, pojutrze z języka obcego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Słuchając tego nagrania, przypomniałem sobie wspólny występ zespołu Organek z Wojtkiem Karolakiem podczas festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdrój. To było niesamowite i niezwykle energetycznie. A panowie spotkali się dosłownie 2 godziny przed koncertem. Właściwie nie musieli sobie nic mówić. Spojrzeli głęboko w oczy i dali czadu. Jestem niczy i to tytuł piosenki. Organek Czarna Madonna Supplement to tytuł albumu. A płyty otrzymują od nas pani Aleksandra z Ożarowa Mazowieckiego i pan Tomasz z Wałbrzycha. Płyty rozdaliśmy, teraz mamy jeszcze zaproszenia na sobotni koncert, czyli na 13 kwietnia, na 20 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tak mniej więcej 1, 2, 3 ściany dalej i 15 metrów dalej. Jeśli państwo chcą otrzymać te wejściówki na koncert Hani Rani, a mamy ich 5 i to podwójnych, to prosimy dzwonić, numer kierunkowy 22, a później to już z górki 7 trójek, 22, 7 trójek. Mamy 5 podwójnych wejściówek na koncert Hani Rani na sobotę 13 kwietnia na 20. Przodownicy lektury. I co do sekundy jest 10.13, a to oznacza, że czas na przodowników lektury Mariusza Cieślika, temat seminarium polsko-izraelskie, a gościem jest Krzysztof Keller. Dzień dobry, witam państwa w towarzystwie profesora Krzysztofa Kellera, dyrektora programowego Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za chwilę, dosłownie jutro, finał Szkoły Nowych Tłumaczy. Na czym polega ta inicjatywa? Podjęliśmy taki pomysł, żeby stworzyć program pilotażowy, który nazwaliśmy sobie Szkoła Nowych Tłumaczy. Pierwszym terenem działania jest Izrael. Drugim planowaliśmy i dalej planujemy, żeby to była Rosja, a potem żeby to się rozwijało na kolejne kraje. W tych działaniach współpracujemy z instytutami polskimi w różnych krajach. Z nimi razem robimy nabór dla nowych tłumaczy, czyli osób, które nie tłumaczyły do tej pory zawodowo, a chciałyby to robić. Organizujemy taki 3-miesięczny kurs na miejscu. Po tym czwórka najlepszych tłumaczy przyjeżdża na 10-dniowy drugą część tego szkolenia do Krakowa, do naszej siedziby Instytutu Książki, żeby tam szlifować swoje umiejętności. Mirjam Barnstein jest szefową tego przedsięwzięcia, jako ta, która szkoli tych tłumaczy na podstawie rzetelnego egzaminu umiejętności tłumaczkich wstępnych. 12 osób przeszło pierwszy etap, no i teraz w piątek jest finał tego pierwszego etapu. Wybór tej czwórki, czekają nas ekscytujące momenty w Tel Awiwie. Tak, ale też wydaje mi się, że tutaj mówimy o rynku, gdzie literatura polska jest powiedziałbym, średnio obecna, ta nowa. Są obecne dokumenty dotyczące przeszłości. Poniekąd ten program robimy nie w odpowiedzi, ale jakby reagując na sytuację, która istnieje na poziomie politycznym. W czwartek będzie spotkanie z izraelskimi wydawcami, tłumaczami i profesorstwem, bo tam kilka osób będzie z polonistyki w Izraelu, bo chcemy omówić to, jakie typy nowej literatury by mogły być interesujące dla wydawców, ale też dla czytelników Izraelu, bo to trochę jest tak faktycznie, że to jest dominowane przez te narracje polityczne, ale z drugiej strony... I historyczne, bardziej historyczne niż polityczne, natomiast z drugiej strony jedziemy tam poopowiadać też, co się dzieje ciekawego w literaturze, nie tylko w tym temacie polsko-żydowskich stosunków. Jest kilku pisarzy izraelskich z tego pokolenia troszkę młodszego, którzy zafunkcjonowali, bo to i Edgar Keret, i Eshkol Nevo, no i już oczywiście ten wielki klasyk Amos Oz, to też nie dotyczy stosunków polsko-żydowskich, ta twórczość, prawda? Weźmy pod uwagę to, że sporo osób ma swego rodzaju pamięć miejsc. Nie chodzi o sztetl, tylko chodzi w ogóle o jakiś rodzaj pamięci o przeszłości, które gdzieś się z jakąś ziemią polską kojarzy. To faktem jest, że ta polska narracja może być interesująca jako przypomnienie. Narracja nie historyczna, tylko narracja związana z opowieściami o ludziach, miejscach, sytuacjach. I zakładam, że ten aspekt może być interesujący. A to na zobaczymy przykład, bo pan tam będzie miał wykład, to jakich autorów pan chce polecić izraelskim wydawcom? Raczej chciałbym opowiedzieć, co jest ciekawego, a niech sobie sami wybiorą. Wskażę na te nurty związane z małymi ojczyznami, nami, bo wydaje mi się, że to jest istotne. To jest bardzo silny nurt w Polsce. Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk również do tego nurtu należą. Kresy jako temat, ale tak samo na gatunki. Wydaje mi się, że czemu mają nie interesować się na przykład Krajewskim czy innymi. Czy Miłoszewskim. Widzi pan tam zainteresowanie autentyczne polską literaturą? Nie ma jakiegoś wybitnego zainteresowania. Natomiast jeżeli udałoby się otwierać przestrzeń literatury, korzystając z zaangażowania tłumaczy, którzy są nowi na rynku, to nowi tłumacze na rynku wnoszą nowe punkty widzenia i nowe kierunki, że tak powiem, zainteresowania. Choćby, nie wiem, polską fantastykę zaczęli czytać. O tym właśnie sobie pomyślałem. Ja mam zamiar jest o tym na bardzo dużo wysokim mówić. Poziomie. Ja mam zamiar dużo o tym mówić, bo wydaje mi się, że to jest absolutnie ten gatunek na naszej literatury, która absolutnie może się podobać wszędzie. Wie pan, będą tam wydawcy na tym spotkaniu poprzedniego dnia i tacy duzi wydawcy, duży, ważni wydawcy, w związku z tym zakładam, że będziemy o tym rozmawiać. Trochę to się dzieje, jak pan doskonale wie, nie podczas wykładów, tylko w kuluarowych rozmowach, kiedy się łatwiej opowiada o różnych relacjach i o autorach, nie z katedry, tylko po prostu przy stole, siedząc i rozmawiając. To ja tego życzę, żeby przy tym stole coś wynikło z tych rozmów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Krzysztof Keller, dyrektor programowy Instytutu Książki. Dziękuję. A rozmawiał Mariusz Cieślik. 15 lat temu, wspominaliśmy już dzisiaj o tym, odszedł od nas Jacek Kaczmarski. Dziś jego piosenki śpiewa inni artyści. Maria Sadowska, Arka Noego. W pełnym słońcu w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, we zapamiętała praca, stawia łódź na suchej ziemi. Owa swą kudrzy kwitnący, chłop po barki brodzi w życie. Ja pracując w dzień i w nocy, mam już burty i poszycie. Budujcie arkę przed potopem, dopomóżcie swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy kpił. Ocalić trzeba co najdroższe, przecież tyle tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzuć każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w moje słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę mieć już maszt i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie nami głupców chór. Budujcie arkę przed potopem, łodzią, w której może się z potopem mierzyć. Całowej z burzowej chmury musi tylko w to uwierzyć. Lecz w ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na trwogę, i za późno usta z błotem wypluwają mu przez drogę. Maria Sadowska i Arka Noego. Jeszcze będziemy wracali dzisiaj w ciągu całego dnia do piosenek Jacka Kaczmarskiego, przypomnę, 15 lat temu. Jacek opuścił nas. A 14 kwietnia, czyli w najbliższą niedzielę, o 19 w warszawskiej Stodole rozpocznie się koncert zespołu WW. Goście specjalni to Monika Bożym i Rytmo Bloko. I mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 14 dzień kwietnia, warszawska Stodoła, 19:00. Jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy napisać na adres znany Państwu doskonale, czarny@polskieradio.pl. A u nas w audycji do południa zespół WW. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę.

Gorilla z debiutancki album z 2001 roku, jeden ze słuchaczy. 26 marca była premiera tego albumu, czyli minęło niedawno 18 lat. Clint Eastwood, tak nazywał się ten utwór. Del The Funky Homo Sapiens, to był rap, a resztę to już Państwo znają, Damon Albarn. Jeden ze słuchaczy napisał, że niedawno kupił na wyprzedaży gdzieś tam tę płytę i to na winylu. Fantastycznie, gratuluję, bo rzeczywiście z płyty winylowej brzmi troszkę inaczej tenże album. Michał Olszański w serwisie sportowym po 9 wspominał o tym, że Magic Johnson odszedł z Los Angeles Lakers. Zatem pomyślałem, że chyba dobrze będzie, jeśli przyjdzie taki moment, kiedy zagramy chyba największych fanów Lakersów, jacy są w LA, czyli zespół Red Hot, czyli Peppers. Get it, put it in you. Feeling No i prawdziwe mailowe tsunami przeszło przez moją pocztę po emisji tego utworu. Dlaczego pan tak rzadko gra Red Hot Chili Peppers? Przecież jest pan wielkim fanem zespołu. Jestem i być może właśnie dlatego tak rzadko ich gram, żeby nie być posądzonym o to, że tutaj jakieś swoje gusty tylko i wyłącznie propaguję. Kiedy pan był pierwszy raz na koncercie Red Hot Chili Peppers? Pamiętam dokładnie tę datę, to było 6 czerwca 1990 roku. 6 czerwca 1990 roku, Brixton Academy, Londyn. Tak, to był pierwszy raz. Pani Jola napisała z Łodzi, skoro zaproszenia na niedzielny koncert WW są już rozdane, to może jakaś nagroda pocieszenia? Proszę uprzejmie, teraz specjalnie dla pani zagrają i zaśpiewają synkowie pana Wojciecha, czyli Fish i Emadę. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać. Nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa. Kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Także już mnie nie widać, nie widać. król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Najnowszy album Fisza Made Radar. To było specjalnie dla pani Oli, która już nie dostała od nas biletu na wejściówkę Taty Panów, czyli na zespół WOW. Za 19 minut 11. Wykonawca nazywa się Blood Red Shoes, tytuł płyty Get Tragic, tytuł utworu Eye to Eye. 22 przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. A pod Tatrami jest nasz człowiek Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem i w bardzo urokliwym od razu miejscu, Zakopiańskie Centrum Kultury, i ze mną dyrektor tego centrum, Beata Majchar. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na przeglądzie, ale właściwie jeszcze tak bardzo nieoficjalnie i jeszcze nie uroczyście, bo to pierwszy dzień przeglądu, a to co oficjalnie dopiero wieczorem, prawda? Tak, to co oficjalnie dopiero wieczorem, ale miejsce, w którym jesteśmy, też nie jest przypadkowe, bo jesteśmy w Miejskiej Galerii Sztuki. Ważne miejsce dla przeglądu. Bardzo ważne. I nie tylko. Właśnie dla przeglądu, tak. Dlatego nawiązuję do tego, ponieważ jak Państwo zapewne już wielokrotnie słyszeliście z naszych ust, po prawie 30 latach reaktywacji reaktywowaliśmy obok przeglądu filmów o sztuce salony marcowe. I właśnie jesteśmy w Miejskiej Galerii Sztuki, gdzie prezentujemy twórczość trzech wybitnych artystów: Józefa Gielniaka, Tadeusza Kulisiewicza, Władysława Skoczylasa. I ta wystawa już trwa, troszkę jakby zapowiada to, co wydarzy się dziś wieczorem. Nawet i teraz już tutaj muszę zauważyć, jest publiczność. Już o tej porze, przed południem, też są goście galerii. Tak, no to warto wspomnieć, obserwujemy to, że rzeczywiście osoby, które docierają do Zakopanego, poszukują nie tylko wartości związanych ze sportem, rekreacją, pejzażami, ale rzeczywiście goszczą w Miejskiej Galerii Sztuki, a kiedy mamy już takich artystów jak w trakcie salonów, to rzeczywiście możemy cieszyć się sporą frekwencją. No i tak jak wspomniałam, salony zapowiedziały dzisiejszą uroczystość o godzinie 19:00. Inaugurujemy przegląd filmów o sztuce. Otwarcie, tak. Zapytałbym panią, jak to jest, no właśnie po tej reaktywacji, bo to te ostatnie lata, ale przegląd zapoczątkowany przecież dawno temu, bo jeszcze w latach 60. miał swoje lepsze i gorsze momenty, miał przerwy, natomiast jest i znowu jest konkurs. No i tu muszę przyznać się, że wyciągnąłem panią w tym momencie z projekcji konkursowej, bo jurorzy już w komplecie, tak? Jurorzy w komplecie, oglądamy już pierwsze filmy po to, żeby zdążyć z werdyktem i na uroczystej gali w sobotę ogłosić zwycięzców. No właśnie, bo dodam, że pani Beata Majchar jest również jurorką, ale w tym roku jury przewodniczy, no myślę, że wszystkim doskonale znana autorka zdjęć Kinga Dębska. Tak, tak. Pani Kinga Dębska przyjęła nasze zaproszenie, jest przewodniczącą jury. Mamy też jeszcze jedną nową osobę, jest to pani Barbara Holender i tak jak w ubiegłym roku pani Zofia Gołubiew, pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz, pan Jan Wierzejski, pani Lidia Rosińska-Podleśny i moja skromna osoba. Tak, czyli oczywiście specjaliści i od kina, i od sztuki, tak, różnych dziedzin sztuki. Proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie przeglądem? Pytam o tym, co się wydarzyło tuż przed, czyli zgłoszenia do konkursu. Możemy powiedzieć tak, że to zainteresowanie na pewno jest duże. No cóż dużo mówić. Przegląd filmów o sztuce to filmy, to nie jest ta grupa filmów takich szalenie popularnych, prawda? A w ubiegłym roku zgłoszono nam do pierwszej takiej selekcji konkursowej 160 pozycji. Tu oczywiście na ilości zaważył fakt, że były to filmy wyprodukowane w tym czasie, kiedy przeglądu nie było na mapie kulturalnej, ale i w tym roku wpłynęło 125 filmów, a były to filmy wyprodukowane w ciągu ostatnich 2 lat. Czyli wynika z tego, że jest zainteresowanie, że są twórcy, którzy tworzą takie prezentacje, no i znajdują się producenci, którzy wspierają je finansowo, bo to również jest istotne przy tego typu produkcjach. Otwarcie festiwalu, film o Jerzym Maksymiuku sugerowałby być może, że w tym roku takim motywem przewodnim będą filmy o muzyce, o kompozytorach, artystach związanych właśnie z tą dziedziną sztuki, ale może niekoniecznie. Jak to właśnie jest? Czy da się zauważyć jakiś motyw, czy w tych filmach o sztuce, czy może dominuje muzyka w tym roku, a może jednak sztuki plastyczne? Jeszcze coś innego? Myślę, że nie ma takiej dominanty. Warto wspomnieć o tym, że oprócz filmów konkursowych mamy tak zwane projekcje towarzyszące i jedną z nich właśnie otwierającą, o której pan wspomniał, jest film dedykowany wielkiemu artyście. Więc no, jest to absolutnie film o sztuce, ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej. To był film dedykowany wybitnemu krakowskiemu artyście, panu Jackowi Sroce. I myślę, że właśnie nagrody są taką typową odpowiedzią na pana pytanie, bo został nagrodzony w ubiegłym roku film, który opowiadał o sztuce neonu w Polsce lat 60. i 70. Jedną z nagród otrzymał także... Szkoda, że zanikła, prawda? Tak, tak, tak, ale no rzeczywiście film tak nostalgicznie prezentował to, czego już na polskich ulicach nie widzimy, a jeżeli widzimy, no to na pewno nie w tak estetycznej wersji jak wtedy. I jednym z nagrodzonych film był również film dedykowany wielkiemu scenografowi. Także te filmy konkursowe dość różnorodnie prezentują sprawy sztuki. Filmy towarzyszące, czyli na przykład film oparty na wspaniałej książce Ryszarda Kapuścińskiego Jeszcze Dzień Życia. Jeszcze Dzień Życia, nagrodzony już Europejską Nagrodą Wiele nagród. Tak. Podobnie jak film nagrodzony w Wenecji Książę i Dybuk, opowiadający o dość tajemniczej postaci polskiego przedwojennego producenta. Oczywiście i będziemy o tym wszystkim też mówić w Trójce, przegląd filmów o sztuce do niedzieli. W sobotę wieczorem dopiero poznamy laureatów. Sam jestem ciekaw. No i przed nami wiele, wiele projekcji. Zapraszamy do Zakopiańskiego Centrum Kultury. Zapraszamy do kina Miejsce. No i wszędzie tutaj w Zakopanem, gdzie jeszcze warto swoje kroki skierować. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Moim gościem tutaj właśnie w Zakopiańskim Centrum Kultury była dyrektor tego centrum Beata Majcher i do usłyszenia jutro. Dziękujemy bardzo. Ryszard Jaźwiński w pięknym miejscu, na pięknych filmach. Atmosfera cudowna. Powiem szczerze, zazdroszczę, ale to jest taka ta zazdrość bardzo pozytywna. To skoro wspomnieliśmy o muzyce, to sięgnąłem ponownie do naszego kalendarza, gdzie pod datą 10 kwietnia 1979 rok. Jest dość smutna data, ale jakże ważna. Mianowicie tego dnia opuścił nas Nino Rota, włoski kompozytor, który napisał muzykę między innymi do takich filmów jak La Strada Federico Felliniego, czy Słodkie Życie, czy też 8,5, Giulietta i Duchy, Casanova, Próba Orkiestry, Lampard, Romeo i Julia. No i również do Ojca Chrzestnego. To jedna z najpiękniejszych kompozycji, jakie wyszły spod pióra Nino Roty. Thank you.